Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Huta Pieniacka to symbol zbrodni wołyńskiej. W Warszawie i na Ukrainie odbędą się uroczystości dla uczczenia pamięci ofiar. Szczepionka koncernu Johnson & Johnson zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych. Dziś kolejne zawody w Oberstdorfie. Oby tak udane dla Polaków jak wczorajsze. Ofiary zbrodni OUN i UPA zostaną uczczone w Warszawie i Hucie Pieniackiej na Ukrainie. W uroczystości na Ukrainie wezmą udział rodziny zamordowanych oraz przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej. W Warszawie biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek odprawi mszę w intencji ofiar. W warszawskiej uroczystości weźmie udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który wyjaśnia, że Huta Pieniacka jest symbolem tragedii Polaków mieszkających na Wołyniu. W sposób niezwykle brutalny mordowane były małe dzieci, kobiety, starcy, mężczyźni. W ten sposób z ziemią zrównanych zostało blisko 1000 miejscowości na kresach wschodnich. Huta Pieniacka to taki symbol ogromnej ofiary Polaków. Z kolei w Hucie Pieniackiej będzie wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk, który wyjaśnia, że ta uroczystość będzie nie tylko hołdem dla zamordowanych, ale też apelem do władz Ukrainy o umożliwienie poszukiwań zamordowanych i godny ich pochówek. Jesteśmy gotowi choćby za tydzień ruszyć na teren Huty Pieniackiej i przeprowadzić tam pracę. Ale decyzja ciągle negatywna jest po stronie państwa ukraińskiego. W sumie w czasie II wojny światowej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków mieszkających na Kresach. Witold Banach, Polskie Radio. Pożar domu wielorodzinnego we wsi Rudziny w województwie lubuskim. Z budynku uciekło przed ogniem 12 osób. Na szczęście w porę i nikomu nic się nie stało. Strażacy szybko opanowali sytuację i pożar nie przeniósł się na inne pomieszczenia. Wkrótce mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Jednodawkowa szczepionka przeciwko koronawirusowi koncernu Johnson & Johnson została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych. Zgodę wydała Federalna Agencja Żywności i Leków USA. Do czerwca firma ma dostarczyć 100 milionów dawek preparatu. Według Federalnej Agencji Żywności i Leków pojedyncza dawka szczepionki Johnson & Johnson w znacznym stopniu chroni przed poważną chorobą lub śmiercią z powodu COVID-19. Skuteczność szczepionki w Stanach Zjednoczonych oceniono na 72%, a w Republice Południowej Afryki, gdzie dominuje groźniejszy wariant koronawirusa, na 64%. Wskaźniki efektywności szczepionki Johnson & Johnson są niższe niż szczepionek koncernów Pfizer i Moderna, których skuteczność wynosi około 95%. Jest ona jednak znacznie łatwiejsza w dystrybucji, ponieważ może być przechowywana w standardowej lodówce nawet przez 3 miesiące. Do tej pory około 45 milionów Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa. Rząd USA zapowiada jednak przyspieszenie szczepień w najbliższych tygodniach. Do lata szczepionka ma być dostępna dla wszystkich chętnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po wspaniałej polskiej sobocie, gdy złoty medal zdobył Piotr Żyła, pora na następne starty na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. Dziś m.in. sprinty drużynowe w biegach i konkurs drużyn mieszanych w skokach. Polskie duety utworzą Dominik Bury i Maciej Staręga oraz Monika Skinder i Izabela Marcisz. W skokach wystąpią natomiast Anna Twardosz i Piotr Żyła oraz Kamila Karpiel i Dawid Kubacki. O ile panie mają za sobą nie zawsze udane występy, o tyle panowie są po świetnym wczorajszym konkursie. Dyrektor naszej kadry Adam Małysz mówi, że znakomita forma zawodników to nie przypadek. Jednym z ważniejszym jest też to, że cały czas u nas się to zmienia, że mamy zawodników, którzy potrafią wygrywać, potrafią zmienić. Jak jeden zawodnik nie jest w tak dobrej dyspozycji, pojawia się następny i to jest bardzo fajne. Nad tym pracowaliśmy bardzo, bardzo długo i ja się strasznie cieszę, że to jest w tym momencie i jest to kontynuowane. Początek kwalifikacji w biegach o 11, finały od 13, a o 17 konkurs skoków. I jeszcze informacja dla kierowców. Droga krajowa nr 7 jest zablokowana w miejscowości Kroczewo między Płońskiem a Nowym Dworem Mazowieckim. Doszło tam do zderzenia busa i dwóch samochodów osobowych. Ranne zostały 4 osoby. Ruch jest zablokowany w obu kierunkach i odbywa się lokalnymi drogami. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Więcej informacji na temat aktualnej sytuacji na drogach w Polsce i nie tylko znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś sporo chmur, w centrum i na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub mrzawki, w Bieszczadach śniegu. Na termometrach maksymalnie od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 6 w centrum i nawet 10 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Nawet do 60 raty 0%. Zero odsetek. Zero wpłaty. Zero zaświadczeń. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Tak, Franku, poranku. Nasz kochany, zagadkowy przyjaciel był słońca blaskiem. Chociaż ja tak sobie po cichu myślę, że on gdzieś tam, hen, daleko, wciąż nim jest. Ale tu na ziemi go zabrakło. Jeszcze zdążył wejść na dach Afryki, na jej piękny, potężny szczyt Kilimandżaro i zgasł. A tak pięknie, całkiem niedawno opowiadał nam w naszym zagadkowym studiu o tym, co kochał najbardziej. O tym, jak to w maleńkim, jak łupinka orzecha kajaku, wojował z potężnymi falami oceanów. O tym, jak bardzo kochał ludzi i świat, ale też gwiazdy, słońce, deszcz i wieloryby. Bo Olek utkany był z miłości, a jego 74-letnie serce było młode i waleczne, bo było to serce wrażliwego dziecka. To bardzo trudne wiedzieć, że on już nigdy do nas nie przyjdzie. To bardzo trudne musieć się z nim pożegnać. No, ale skoro trzeba, to zróbmy to po swojemu, po naszemu, zagadkowemu. Zapraszam Was zatem bardzo serdecznie na spotkanie z naszym zagadkowym przyjacielem, jednym z najlepszych ludzi, jakich miał zaszczyt poznać ten świat. Zapraszam na spotkanie razem z Lulu, Mikim, Julkiem, no i razem z nim, naszym zagadkowym, kochanym przez nas wszystkich, Olkiem.